bezpieczeństwa energetycznego wsi. Możemy stworzyć niezależne energetycznie gminy i powiaty. Ja i to jest potrzebne. I skończyliśmy na biogazowniach. Dziękuję bardzo. Już niestety nie mamy więcej czasu. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 20 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Fiasko rozmów w Brukseli w sprawie importu żywności z Ukrainy. Polska chce nowych rozwiązań. Jutro w Unii ruszają konsultacje dotyczące 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Z rosyjskich podręczników do historii znikają wzmianki na temat Ukrainy i Kijowa. Polska będzie zabiegać w Brukseli o nowe rozwiązania dotyczące bezcłowego importu ukraińskiej żywności. Dotychczasowe działania Komisji Europejskiej, zdaniem ministra do spraw europejskich, są spóźnione i niewystarczające. Bez porozumienia zakończyły się wczorajsze rozmowy w Komisji Europejskiej z 5 krajami, których rolnicy stracili na imporcie ukraińskiego zboża. Propozycje dotyczące zakazu importu tylko 4 produktów z Ukrainy uznano za niewystarczające. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział w radiowej jedynce, że Polska, wprowadzając zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy, postąpiła zgodnie z wymogami prawa. Polska wprowadziła w tej sprawie rozwiązania nadzwyczajne. Mieliśmy do tego prawo, one się mieszczą w ramach prawa unijnego. Sytuacja dzięki tym rozwiązaniom się stabilizuje, ale potrzebujemy silniejszej reakcji instytucji europejskich. Będziemy o to walczyć. Wczoraj o tym rozmawiali minister Telus, minister Buda. Będziemy kontynuować te działania. Polski rząd powinien zdecydowanie wcześniej podjąć działania, mówił w Trójce prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce leży ustawa od 10 miesięcy wprowadzająca kaucję. Dlaczego polski rząd z niej nie skorzystał? Dlaczego dopiero jak sytuacja była tragiczna, rolnicy zablokowali tory, zaczęli protestować? Doszło do naprawdę desperacji polskich gospodarzy. Zdaniem lidera ludowców, Unia powinna odkupić część zboża znajdującego się już w krajach wspólnoty i przeznaczyć je na pomoc żywnościową dla biednych krajów Afryki. Jutro Komisja Europejska rozpocznie konsultacje z unijnymi krajami w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Będą to tak zwane konfesjonały. Na ich podstawie Komisja Europejska przygotowuje projekt 11 pakietu restrykcji do negocjacji z unijnymi stolicami. Na szybkie rozpoczęcie rokowań w sprawie 11 pakietu sankcji naciskała m.in. Polska. Polska również wraz z krajami bałtyckimi przesłała do Komisji swoje propozycje. W dokumencie, który widziałam, jest mowa m.in. o dalszych sankcjach w sektorze energetyki. Chodzi o zakaz importu ropy północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń i system opłat i limitów dla tych, którzy nadal będą pobierać ropę z Rosji odcinkiem południowym. Dotyczy to Węgier, Słowacji i Czech. Polska z krajami bałtyckimi domaga się też sankcji w sektorze energii nuklearnej, zakazu importu diamentów z Rosji, również aluminium, czy zaostrzenia kontroli eksportu towarów i technologii podwójnego zastosowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z rosyjskich podręczników do historii znikają wszelkie wzmianki na temat Ukrainy i Kijowa, informują niezależne media. Władimir Putin po aneksji Krymu w 2014 roku już próbował przyporządkować Rosji najważniejsze dla wschodnich Słowian wydarzenia historyczne. Rozpoczął też proces tuszowania stalinowskich zbrodni i wybielania państwa sowieckiego. Portal Mediazona ustalił, że z podręcznika dla uczniów czwartych klas usuwane są wzmianki o Rusi Kijowskiej i Kijowie. Autorem powieści minionych lat, najstarszego zapisu kronikarskiego dla wschodnich Słowian, jest mnich z Ławry Kijowsko-Peczorskiej, Nestor. W nowej wersji podręcznika dzieci w Rosji będą się uczyć o mnichu Nestorze, bez wskazania skąd pochodził. W poprzedniej wersji podręcznika książę Władimir ochrzcił Ruś w Kijowie. W nowej użyto sformułowania w stolicy. Podobnych zmian jest wiele. Mediazona podkreśla, że autorzy poprawek usuwają wszelkie wzmianki o Kijowie i Ukrainie, pozostawiając jedynie nazwę Ruś, która faktycznie nie odnosi się do współczesnej Rosji, a próba zrównania Rusi Kijowskiej z Rosją jest fałszowaniem historii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejnych 10 osób podejrzanych o oszustwa w medycynie estetycznej zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. Zorganizowana grupa przestępcza miała sprowadzać tani sprzęt z Chin i oferować go jako markowy. Podejrzani mieli sprowadzać z Chin sprzęt wykorzystywany w medycynie estetycznej. W kraju przerabiali tablice znamionowe produktów i oferowali jako markowe. Tak przygotowany sprzęt z zawyżoną w dokumentacji wartością był sprzedawany firmom leasingowym. Straty tych firm z powodu tego oszustwa mogą sięgać nawet 11 milionów złotych. Zatrzymani ostatnio kolejni podejrzani mieli wyszukiwać przyszłych leasingobiorców i zawierać zawyżone umowy na podstawie sfałszowanych dokumentów. W Wielkopolskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i używania podrobionych dokumentów. Poznański sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech zatrzymanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 150 wystawców z Polski, Ukrainy i Białorusi zaprezentuje niemal 15 tysięcy publikacji podczas 28 targów wydawców katolickich. Wydarzenie rozpocznie się za godzinę w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Na targach będzie można znaleźć m.in. wydawnictwa Polskiego Radia, mówiła dyrektor Agencji Muzycznej Bogna Kowalska. Polskie Radio jak co roku jest obecne na targach katolickich. Agencja Muzyczna ma tam własne stoisko. Dla tych, którzy będą odwiedzać, to jest stoisko numer 42, gdzie będzie bogata oferta naszych wydawnictw, albumów tożsamościowych, płyt związanych z szeroko rozumianą kulturą chrześcijańską, katolicką. Wszystkich tych wydawnictw, z których jesteśmy naprawdę bardzo dumni. Targi wydawców katolickich potrwają do niedzieli. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce nad Myśliwiecką. Nie chciałbym zapeszyć, ale wydaje się, że wreszcie prawdziwa wiosna na horyzoncie. W sporej części kraju dzisiaj takie zjawisko, jak właśnie teraz za moimi oknami. Prawie bezchmurnie lub bezchmurnie całkiem w tej chwili na północy, na północnym wschodzie, na wybrzeżu. No niestety południowa część kraju pod chmurami. To potwierdzają synoptycy. Oni mówią, w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura od 14 stopni na zachodzie do 19, miejscami na wschodzie jedynie w kotlinach górskich od 11 do 13 oraz nad morzem od 9 do 13 stopni. Wiatr umiarkowany, tylko nad morzem okresami może powiać mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt. Teraz ekspres automatyczny do kawy Philips Latte Go za 2899 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni to 2999 zł. MediaMarkt. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój, on to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo, weź Valerin Max. A podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm.

program Trzeci Polskiego Radia. Wszyscy tańczą, więc Lady Punk w Trójce przed południem. 19 minut po godzinie 9 i w kalendarzu mamy dziś 20 dzień kwietnia. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Są to Czesław, Agnieszka, Dionizy, Emma, Jerzy, Konrad, Leon, Pafnucy, Tymon i Wincenty. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, a także Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje. Kalendarium muzyczne. A czym dzisiejsza data zapisała się w historii muzyki? O tym Michał Grabkowski. Witam Państwa bardzo wiosennie w dzisiejszym wydaniu. 20 dzień kwietnia. Tego dnia w Nowym Jorku urodził się Luther Vandross, który był wokalistą soulowym, odtwórcą wielu lirycznych ballad. Współpracował z wieloma artystami, takimi jak Chaka Khan, Diana Ross, David Bowie, Barbara Streisand czy Donna Summer. Karierę solową rozpoczął od udanego singla Never Too Much. Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 72 lata. Luther Vandross. W 1895 roku, 20 kwietnia, urodził się Jerzy Petersburski, który był kompozytorem. Zmarł w 1979 roku w wieku 84 lat. Dziś również urodziny obchodzą Mike Portnoy, który jest współzałożycielem i perkusistą grupy Dream Theater, jednej z najbardziej uznanych formacji nagrywającej muzykę w stylu metal progresywny. Urodziny obchodzi też Avishai Cohen, który jest wokalistą, kontrabasistą i kompozytorem. Solenizantką też jest Julia Marcel, która jest polską pianistką, gitarzystką i kompozytorką. Naprawdę nazywa się Julia Górniewicz. Rok 1993. 20 dzień kwietnia. Zespół Aerosmith wydał swój 11 w dyskografii album zatytułowany Get a Grip. Płyta stała się najlepiej sprzedającym się albumem w ich karierze. Na całym świecie sprzedano ponad 20 milionów sztuk. Na albumie znalazły się takie hity jak Living on the Edge czy Crazy. Kalendarium muzyczne. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back. To the start, oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quitting's out of the question. When it gets tough, gotta fight some more. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. If that's worth having, it's worth fighting for. Oh. Now every day ain't gonna be no picnic. Love ain't no walk in the park. All you can do is make the best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing up. For this love, to była Cheryl Cole. Trójka przed południem, 25,5 minuty po godzinie 9. Co prawda do naszej codziennej przedpołudniowej wycieczki jeszcze chwila, ale ja już teraz zabieram Państwa w Wielkopolskie, konkretnie na ziemię lubuską, do miejscowości, która nazywa się Cybinka, bo tam właśnie odkryto kapsułę czasu sprzed 110 lat. Odkrycia dokonała w ubiegłym tygodniu ekipa remontowa, bo od miesiąca trwa tam modernizacja zespołu szkół. Polega między innymi na wymianie pokrycia dachowego przedwojennej części budynku oraz sali gimnastycznej. No i właśnie tam, na tym dachu, w kuli zaczepionej na iglicy, w wieżyczce, znajdowała się blaszana tuba. Tuba była szczelnie zamknięta, a jej zawartość przetrwała w bardzo dobrym stanie. Co zawierała? Ano, zawierała zrolowane, odręcznie pisane dokumenty w języku niemieckim, a dzięki dacie na nich umieszczonej wiemy, że pochodzą z 1913 roku, czyli mają 110 lat właśnie. Dokumenty są czytelne, nie będzie więc problemu z ich odczytaniem i przetłumaczeniem. Urząd Miasta zapowiada, że poinformuje o treści znalezionych tam pism i ich dalszym losie. Myślę, że dużo zależy tutaj od treści. Znaczy los tych dokumentów. Tak czy inaczej, 4 lata temu, w grudniu 2019 roku, w wyremontowanej wieży kościelnej zamknięto kapsułę czasu z 3 tubami. 4 lata temu. Wtedy w jednej tubie znalazły się pamiątki gminne, między innymi słowo burmistrza skierowane do przyszłych pokoleń, pamiątkowa fotografia mieszkańców gminy, fotografia z montażu nowej kopuły na konstrukcji drewnianej nowej wieży kościelnej, no i parę innych fajnych rzeczy. W drugiej tubie znalazły się pamiątki z kościoła, które umieścił proboszcz, a do trzeciej trafiły skarby, które podarowały szkoły, instytucje, prywatni przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. No oczywiście, 4 lata temu nikt nie przewidywał, że w 2023 roku zostanie znaleziona podobna pamiątka sprzed ponad wieku, no ale jak za kolejne 100 lat znów będą remontować dach, to na pewno też się ucieszą. Źle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Popatrzę w twoje oczy cichą twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje patrzę w twoje oczy, każdej nocy krzyczeć mi się chce, bo patrzę w twoje oczy, którejś nocy wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje oczy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem, za 26 minut godzina 10, no to teraz na tę naszą stałą porę, o której wyruszamy na wycieczkę, Państwa zapraszam. Tym razem wyruszamy do jednego z najpiękniejszych zakątków Polski, który ukochał sobie między innymi Ignacy Jan Paderewski. Wszystko wyjaśniają i po jego dawnym majątku oprowadzają nas Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Tym razem odcinek poświęcamy zabytkowi, który ściśle związany jest z Wielkim Polakiem. Odwiedzimy Małopolskę i dwór w Kąśnej Dolnej. To wieś położona niezwykle malowniczo pomiędzy Nowym Sączem a Tarnowem, nieopodal rezerwatu przyrody Skamieniałe Miasto. Okolice te dawniej należały do ulubionych miejsc Ignacego Jana Paderewskiego, który stał się właścicielem majątku pod koniec XIX wieku. No rzeczywiście, okolice należą do najpiękniejszych miejsc w Polsce, a formacje skalne w pobliskim Skamieniałym Mieście przyciągają turystów nie tylko z Małopolski. I nic zatem dziwnego, że także Ignacy Jan Paderewski z taką przyjemnością przebywał we dworze, w którym między innymi oddawał się komponowaniu swojej muzyki. I choć Kąśna Dolna była jego własnością jedynie przez 6 lat, to jego pobyt we wsi na zawsze został upamiętniony poprzez umieszczenie w jego murach Centrum Paderewskiego. Historia wsi jest znacznie dłuższa niż sięgająca czasów znanego Polaka. Początkowo majątek należał do benedyktynów Styńca, a pod koniec XIV wieku był już własnością królewską. Wśród kolejnych właścicieli byli m.in. przedstawiciele rodziny Rożnów herbu Gryf i w rękach spadkobierców pozostawała aż do XIX wieku. Wówczas trafił on do rodziny Gostkowskich. I to właśnie oni zbudowali dwór w Kąśnej. Byli chyba szczególnie wrażliwi na piękno otaczającej przyrody, gdyż dwór jest niezwykle pięknie położony. Rzeczywiście tego nie można im odmówić. Za czasów Gostkowskich, około 1830 roku, zbudowano parterowy dwór na planie prostokąta z szerokim kolumnowym portykiem we wschodniej fasadzie, w której umieszczono wejście do środka. Główną fasadą skierowany był na wschód i mieszkańców pewnie nieraz zachwycał widok budzącego się dnia z panoramą ciężko skałek. No musiało być przepięknie i jest nadal przepięknie. To zapewne dlatego między innymi zakochał się w tym miejscu Ignacy Paderewski. Pod koniec stulecia Barbara Gostkowska sprzedała budowlę Ignacemu Janowi Paderewskiemu, kompozytorowi, politykowi, między innymi przyszłemu premierowi polskiego rządu od 1919 roku. No, nowy właściciel zmodernizował i przekształcił dwór. On także był pod wielkim wrażeniem położenia swojej siedziby. Wspominał, iż trudno byłoby znaleźć równie piękne miejsce. Widok z ganku w kierunku wschodnim podkreślał także staw z malowniczą wyspą i otaczającego wież wybłoczącą. A na początku XX wieku dwór zmienił swojego właściciela. Niestety w związku z wieloma podróżami Paderewskiego pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi artysta podjął decyzję o pozbyciu się dworu. Jego pełnomocnicy w 1903 roku sprzedali posiadłość Włodzimierzowi Kodrębskiemu i jego żonie, a ci z kolei odsprzedali go rodzinie Nowaków. Jak potoczyły się losy dworu po II wojnie światowej? Jak to zwykle bywało przy tego rodzaju budowlach, taki dwór w Kąśnej został przekazany państwowym firmom rolniczym. Potem był m.in. siedzibą szkoły podstawowej. W latach 80. XX wieku został odrestaurowany i przeznaczony na muzeum. No i obecnie w jego murach znajduje się izba pamięci znanego Polaka. I dlatego też pewnie wnętrza i wyposażenie dworu nawiązują do czasów, gdy mieszkał w nim właśnie Paderewski. Wnętrza zostały odrestaurowane i odtworzono ich wygląd właśnie z czasów artysty i polityka. Dziś we dworze znajduje się oczywiście wiele jego osobistych pamiątek, a także na przykład meble przekazane przez Muzeum Narodowe. No oczywiście nie mogło również zabraknąć jego oryginalnego fortepianu. Kąśna Dolna, czyli piękne miejsce pobytu Ignacego Paderewskiego. Dzisiaj zabrał nas do niego Marek Kaworski. Trójka po królewsku. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi.

Tyler, Holding Out for a Hero. Trójka przed południem, za 14,5 minuty będzie 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Blisko 9 na 10 Polaków złoży zeznanie PIT za ubiegły rok przez internet. Z badania KPMG w Polsce wynika, że najpopularniejszą metodą składania zeznań podatkowych drogą internetową jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej 56% Polaków. 47% podatników zaakceptowało przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe bez dokonywania w nim żadnych zmian, 38% zmieniło część danych w zeznaniu, a 11% odrzuciło wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT i wypełniło je samodzielnie. 4% respondentów przyznało, że nie zrobi nic. Zatem zeznanie PIT zostanie uznane za zaakceptowane i złożone z dniem 2 maja bieżącego roku, kiedy mija termin rozliczenia podatkowego za rok 2022. Produkcja słodyczy to istotna część krajowego przemysłu spożywczego. Odpowiada za prawie 6% wartości całego sektora.